पाताल खंड अध्याय 133 श्री राधा कृष्ण जी और उनके पार्षदों का वर्णन तथा महामुनि नारद जी के द्वारा ब्रिज में अवतीर्ण श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन। पार्वती जी बोली, हे दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण जी के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बतलाइए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा जी के साथ सुवर्णमयी सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभगी छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप अत्यंत सिनग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपयुक्त सिंहासन से पृथक एक योगपीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवान मिलन की उत्कंठा तथा रास आवेश से युक्त होता है। ये ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंश भूता हैं। श्री राधिका जी ही इनकी मूल प्रकृति है। श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी पश्चिम विमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी है। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा तथा नैऋत्य कोण में भद्रा है। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की करणिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण जी की प्रिया है। उपयुक्त आठ सखियां श्री कृष्ण जी को प्रिय लगने वाली परम पवित्र आठ प्रधान प्राकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा जी तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान जी की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं, जो गुण लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर लेने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममयी अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण जी के ही भाव सफूरित होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण जी के चरण बिंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा जी और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुति कन्याएं रहती हैं। वेद की श्रुतियां ही इन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई हैं। उनकी संख्या सहस्त्र अयुत अर्थात 1 करोड़ है। इनकी मनोहर आकृति संसार को मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण जी की लालसा है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और अलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को मुग्ध करने की शक्ति रखती है तथा प्रेम से विहल होकर भगवान श्री कृष्ण जी के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती है। इसी प्रकार श्री राधा जी आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारणी देव कन्याएं रहती हैं, जो रस अतिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति की परणय चातुरी में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण हैं। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ है। वे कटाक्ष पूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। उनके मन में श्री कृष्ण जी के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती है। उनका हृदय निरंतर श्री कृष्ण जी के ही चिंतन में मगन रहता है। वे भगवान जी की ओर मंद मंद मुस्कुराती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती है। तदनंतर मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान जी के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश अवस्था बल पुरुष गुण कर्म तथा वस्त्र आभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्री दामा, उत्तर में वसुदामा, पूरब में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकिणी का निवास है। उस स्थान से पृथक एक सुवर्णमयी मंदिर के भीतर सुवर्ण वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित सुवर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशु भद्र आदि हजारों ग्वाल वाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, वेत की छड़ी, किशोर अवस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान जी के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत प्रेममयी रस से विहल रहते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त होता है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच छाया रहता है तथा वे योगीश्वरों की भांति सदा विस्मय विमुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहाने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती हैं। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चार दीवारी है, जो करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान दिखाई देती है। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर फैली रहती है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवन, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद जी यह जान कर कि श्री कृष्ण जी का प्रकाट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अयुत बालक का स्वांग धारण किए सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान जी का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे उसी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नगन शिशु के रूप में भगवान जी की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान जी के प्रिय भक्त तो थे ही। गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। हे नंद राय जी, भगवान जी के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है।